varalım Gülşen bağına. Meramın yar ise bir tane yeter. Dünya fani değil, hikmetine bak. Hevai cehile efsane yeter. Efsane yeter. Dünya fani değil, hikmetine bak. Hevai cehile efsane yeter. Efsane yeter. Bahane yeter.